pokona di mana-mana hebatnya. Nebang kenami abdi jurik rencangan jalmi ageng sobat dalir konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebatnya lah. Abdi resep bergaul sareng aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajang dan pasualan nu penting makmur wareg beteng wareg huzur. Nepang ke nabi abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga. Majaga dai kuring manger we curik anger we naraka. No penting mah di dunia orang jaya jadi banar-banar togel atau orang teh ngilu-ngilu dahar duit dina togel. Bang kenami abdi jurik pada melan ngahereyan dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota pokona di mana-mana hebat. Nebang kenami abdi jurik rerencangan jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebat mah. Abdi maresep bergaul jeung aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajang tanpa soalan nu penting makmur wareg beuteung wareg buzur. Nepang kenami abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kada siga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga.